สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระเยซูตอนที่385เรื่องบาธิเมอัสครั้งที่2พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ29จนถึงข้อที่34มัทธิวบทที่20ข้อ29ถึงข้อที่34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปแต่นี่แน่มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดพระเยซูมีพระทัยสงสารก็ทรงถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองติดตามพระองค์ไปเกี่ยวกับเมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วว่าข้อมูลของจำนวนคนตาบอดนั้นนะครับในพระธรรมมัทธิวบันทึกว่ามี2คนแต่ในพระธรรมมาระโกในพระธรรมลูกานั้นนะครับมาระโกบันทึกชัดเจนว่าชื่อของคนคนนี้นะครับคนคนหนึ่งใน2คนนี้คือบาธิเมอัสในลูกาบทที่18ก็บันทึกถึงชายตาบอดที่รับการรักษาเพียงคนเดียวนะครับโปรดอย่าสับสนครับว่ามีความขัดแย้งกันแสดงว่ามีอันใดอันหนึ่งไม่จริงหรืออันใดอันหนึ่งโกหกไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับเมื่อวานนี้พี่น้องอาจจะกลับไปดูกลับไปฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของมุมมองอยู่ในสถานการณ์หรือไม่หรืออยู่ในอีกฝากถนนนะครับซึ่งผมได้ยกเป็นโมเดลในการที่อธิบายให้พี่น้องทราบว่าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเขียนนะครับและไม่ได้หมายความว่าเขียนไม่ตรงกันแล้วคนหนึ่งคนใดจะผิดมันเป็นเหมือนกับคำพยานนะครับพยานเห็นเหตุการณ์ในมุมนั้นพยานเห็นเหตุการณ์ในมุมนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงที่ว่าพระเยซูทรงพระเมตตาต่อชายตาบอดนะครับทั้งสองคนชายตาบอดทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคร้ายครับเพราะบางคนนั้นอาจจะเกิดมาตาบอดบางคนอาจจะตาบอดเพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็ตามครับท่าทีที่เยซูทรงมีต่อผู้คนคือพระองค์ทรงเมตตาเป็นความรักที่แสดงออกต่อผู้ที่เจ็บป่วยต่อผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงทางสังคมต่อผู้ที่ด้อยโอกาสต่อผู้ที่เหน็ดเหนื่อยต่อผู้กระทำผิดต่อผู้ที่สังคมบอกว่าโชคร้ายในวันนี้นะครับเราจะเน้นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญผู้เขียนได้กล่าวว่าชายตาบอดนั้นได้ยินเสียงของกระบวนฝูงชนที่ผ่านมาลูกาบอกว่าชายนั้นถามประชาชนใกล้ๆตัวเขาว่าเกิดเรื่องอะไรพวกเขาก็ตอบว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธพี่น้องครับสังเกตนะครับว่าคำว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธแต่คนขอทานซึ่งเป็นคนตาบอดมาธิเบอัสคนนี้เนี่ยร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดนะครับแตกต่างกันใช่ไหมครับประชาชนร้องว่าเยซูชาวนาซาเร็ธแต่มาที่เบแอสร้องว่าเยซูบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพี่น้องครับต่างกันตรงที่ว่าบุตรดาวิดครับบุตรดาวิดนั้นเป็นความหมายที่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ทรงเป็นผู้ที่อยู่ในคำสัญญาในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมใครก็ตามนะครับที่ร้องเรียกพระนามนี้ของพระเยซูหมายความว่าคนคนนั้นนั้นเขายอมรับการทำนายในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จอยู่บนตัวของพระเยซูพระคัมภีร์เดิมนั้นได้ทำนายและบอกล่วงหน้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาทางบุตรหลานของดาวิดด้วยเหตุนี้นะครับผู้เขียนพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า ประชาชนตำหนิชายตาบอดและบอกให้เขาเงียบเสียงลง พี่น้องครับทำไมครับเพราะเขาต้องการรับความรอดที่มาจากพระเมสสิยารับความช่วยเหลือที่มาจากพระเมสสิยาครับเขาต้องร้องเสียงดังครับพี่น้องการร้องเสียงดังก็แสดงให้เพื่อที่จะรู้ว่าจะได้สู้กับเสียงของคนอื่นที่ร้องดังกว่าเขาพวกประชาชนทั้งหลายลูกาบอกว่าผู้ที่เดินไปข้างหน้าได้ตำหนิชายคนนี้แต่สิ่งที่เป็นเสียงตำหนินั้นห้ามปรามมาบาทิเมอัสไม่ได้เลยพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเราทำในสิ่งที่ดีเราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งดีในชีวิตของเราแต่ผู้คนก็ตำหนิแต่พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องเรียนแบบอย่างจากบาทิเมอัสครับใครอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ดื้อรั้นหัวแข็งแต่พี่น้องครับอยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่าบาทิเมอัสนั้นถูกห้ามแต่บาทิเมอัสนั้นไม่ได้ย่อท้อเพราะเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครและเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องพึ่งพาพระเยซูแล้วพระเยซูจะสามารถอวยพรชีวิตของเขาได้และเขาจะสามารถติดตามพระองค์ไปได้ด้วยสายตาที่ดีครับพี่น้องครับผู้เขียนพระคัมภีร์ได้บอกว่าเขาร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นอีกดังยิ่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพระเยซูก็ประทับหยุดครับและสั่งให้พาชายตาบอดหรือเขาบาทิเมอัสนั้นมาหาพระเยซูนี่เป็นการแสดงออกถึงความสงสารความรู้สึกเมตตาของพระเยซูที่มีต่อบาทิเมอัสมาระโกบันทึกท่าทีของฝูงชนว่าได้พูดกับบาทิเมอัสนะครับและในขณะเดียวกันพระเยซูนะครับก็รักษาเขาฝูงชนนั้นพอเห็นว่าพระเยซูทรงเมตตาบาทิเมอัสนั้นกลับกลายเป็นว่าก็หยุดห้ามครับแล้วก็บอกกับบาทิเมอัสว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าเห็นไหมครับฝูงชนพยายามที่จะ please พระเยซูเอาใจพระเยซูในขณะที่เมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานั้นฝูงชนบอกให้บาทิเมอัสเงียบพี่น้องครับมาระโกบอกว่าชายคนนี้หรือบาทิเมอัสนี้ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูผ้านี้หมายถึงเสื้อคลุมยาวตัวนอกซึ่งใช้ห่มตอนกลางคืนและเป็นเสื้อนอกในเวลากลางวันพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าบาทิเมอัสและชายตาบอดอีกคนหนึ่งสลัดผ้าครับสลัดชุดหรือเสื้อคลุมมาหาพระเยซูทิ้งสิ่งที่เขาจะต้องใช้มาหาพระเยซูคำว่าจงชื่นใจเถิดมีปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เพียง7ครั้งเท่านั้นครับพระเยซูทรงใช้ผู้นี้คำนี้นะครับถึง6ครั้งด้วยกันและยกเว้นครั้งนี้ครับในเรื่องของบาทิเมอัสชายตาบอดผู้นี้เท่านั้นพี่น้องครับพระเยซูตรัสถามเขาบอกว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าพระเยซูทรงทราบครับว่าชายคนนี้มีความปรารถนาที่จะอยากจะมองเห็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่พระองค์ก็มีพระประสงค์จะได้ยินเขาพูดออกมาจากปากของเขาและนี่ก็เป็นความจริงสำหรับเราทุกคนครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงทราบถึงความต้องการของเราแล้วก่อนที่เราจะทูลขอเสียอีกแต่ในคำสอนของพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าครับพระเยซูสอนให้เราทูลขอพระองค์มีพระประสงค์ที่จะฟังคำทูลอ้อนวอนของเราครับและหากเราอธิษฐานตามอย่างที่ทรงสอนสาวกไว้แล้วเราจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ก่อนแล้วเราค่อยทูลขอชายตาบอดคนนี้ยกย่องพระนามพระเยซูขณะที่เขาเอ่ยถึงพระเยซูเขาเรียกพระเยซูว่ารับบีเขาเรียกพระเยซูว่าเยซูบุตรดาวิดพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพงศ์ได้เห็นพระเยซูตรัสในพระธรรมลูกาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติพี่น้องครับพระเยซูเน้นว่าตัวนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าตาไม่ได้บอกเฉพาะตาให้ได้เห็นครับแต่ตัวเจ้าหายปกติท่านหมายความว่าในที่สุดแล้วเขาทั้งสองนั้นได้ถวายชีวิตติดตามพระเยซูไป ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยให้เจ้ารอดมีความหมายเหมือนกับในพระธรรมลูกาบทที่17ครับเมื่อพระเยซูทรงรับรู้ความเชื่อของชายโรคเรื้อนชายโรคเรื้อนคนที่กลับมากล่าวขอบคุณพระเยซูนั่นแหละครับพระองค์ตรัสเหมือนกันความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติหายปกติทั้งตัวครับหมายความว่าเขาได้รับความรอดนะครับฝ่ายจิตวิญญาณพร้อมกับการรักษาโรคทางกายคนโรคเรื้อนได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนอย่างไรบาทิเมอัสก็รับการให้หายจากตาบอดและ ได้รับความรอดจากพระองค์ฉะนั้นพี่น้องครับมาระโกและบันทึกและลูกาบันทึกตรงกันว่าในทันทีทันใดเห็นไหมครับพี่น้องครับคำทำนายของอิสยาห์กล่าวด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาโลกนี้นะครับสวยงามมากครับอิสยาห์บทที่35ข้อที่5ข้อที่6ซึ่งเป็นการสรุปในเช้าวันนี้แล้วในตาของคนตาบอดก็จะเปิดออกและหูของคนหูหนวกจะเบิกแล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบานพี่น้องครับไม่เพียงแต่พระเยซูสามารถรักษาโรคทางกายของเราพระเยซูสามารถรักษาโรคทางจิตวิญญาณของเราด้วยโรคทางจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าของเราเช่นเดียวกันครับเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยโฮวาห์ราฟาขอให้เรามีความเชื่อนะครับว่าน้ำพระทัยที่ดีประเสริฐที่สุดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่เราจะหายโรคจากโรคร้ายจากโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าจะช่วยเราครับในขณะที่หลายหลายคนอาจจะไม่หายแต่พระเจ้ามีน้ำพระทัยพระประสงค์ที่ดีกว่ารอคอยเขาอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราและของการหนุนน้ำใจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน